Dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 7 sierpnia, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier zapewnia, że pieniędzy na 800+ nie zabraknie. Te pieniądze są zabezpieczone na przyszły rok w budżecie. Kolejna wymiana jeńców. Na Ukrainę wróciło 22 żołnierzy. W ostatnich dniach aż 7-krotnie podrywano myśliwce NATO stacjonujące w krajach bałtyckich, informują Litwini. Pieniądze na 800+ są zagwarantowane w przyszłorocznym budżecie, powiedział premier. Ustawę podnoszącą od nowego roku świadczenie 500+ podpisał w Tarczynie prezydent Andrzej Duda. A wbrew głosom opozycji, pieniędzy na to świadczenie nie zabraknie, mówi premier Mateusz Morawiecki. Teraz wszyscy straszą, że ten powiększony program 500+, zaraz 800+, dzięki któremu dzieci, młodzież mogą brać dodatkowe lekcje, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, mieć spokojniejsze życie, że na to wszystko zabraknie pieniędzy. Dziś mamy budżet solidnie zabezpieczony. Te pieniądze są zabezpieczone na przyszły rok w budżecie. Wypłaty świadczenia z urzędu bez dodatkowych wniosków przewidziano w lutym z wyrównaniem od stycznia. Aż 23 razy wyjeżdżali wczoraj do akcji ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas nawałnic i przy wietrze do 8 stopni w skali Beauforta pomocy w bezpiecznym dotarciu do portu wymagały aż 84 osoby. 8 osób wypoczywających na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich trafiło do szpitala. Dyżurny koordynator giżyckiego MOPR-u Dariusz Luma mówi o skrajnej nieodpowiedzialności wielu wypoczywających na wodzie. Były ostrzeżenia o bardzo złych warunkach pogodowych. Działały maszty pogodowe, ludzie wypływali na jeziora. Nie wiemy do końca, z czego to wynika, że w taki sposób podchodzimy do wszelkich alertów, informacji, ostrzeżeń. Było to widać na niebie. Dajcie sobie też szansę korzystania bezpiecznie z uroków Mazur, z uroków wody. Kamizelki dosłownie na palcach jednej ręki można było liczyć. Przy tak trudnych warunkach, no to sami prosimy się o nieszczęście. Dziś na Wielkich Jeziorach Mazurskich wieje do 4 w skali Beauforta. Takie podmuchy utrzymają się do wieczora. 22 ukraińskich żołnierzy wróciło do domu z rosyjskiej niewoli. To 2 oficerów, szeregowi i sierżanci. Wśród uwolnionych są ranni. Najstarszy ma 54 lata, najmłodszy 23. Żołnierze są szczęśliwi, że mogą wrócić do domu. Jeden z nich mówi, że wrócił z piekła. Ja powróciłem z piekła. Wróciłem z piekła, z tej niewoli. Dziękuję wszystkim, kocham wszystkich, całuję wszystkich. Sława Ukrainie, sława bohaterom. Do tej pory z rosyjskiej niewoli wróciło 2,5 tysiąca ukraińskich wojskowych. Trwają negocjacje w sprawie kolejnej wymiany jeńców. W zeszłym tygodniu myśliwce NATO stacjonujące w krajach bałtyckich były 7 razy podrywane do lotu, informuje litewskie Ministerstwo Obrony. Maszyny Sojuszu pełnią na Litwie, Łotwie i w Estonii misję Baltic Air Policing. Myśliwce NATO startowały, aby rozpoznać i eskortować rosyjskie maszyny, które złamały przepisy lotnicze. Niektóre z nich to samoloty pasażerskie, takie jak Tu-154, który 4 sierpnia leciał z Rosji do obwodu Królewieckiego bez przedstawionego planu lotu. Wśród rozpoznanych maszyn był też wielozadaniowy bombowiec taktyczny Su-34, który miał wyłączony transponder i nie utrzymywał łączności radiowej. Podobnie zachowywali się 4 i 5 sierpnia piloci 2 rosyjskich myśliwców. Misja Baltic Air Policing w krajach bałtyckich prowadzona jest od 19 lat, gdy przystąpiły one do NATO. Myśliwce Sojuszu strzegą bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, gdyż Litwa, Łotwa i Estonia nie posiadają własnych myśliwców. Lotnicy rotacyjnie stacjonują w bazach lotniczych w litewskich Szablach oraz w estońskiej miejscowości Amarii. W ubiegłym tygodniu dowództwo misji przejęli od Portugalii i Rumunii Włosi. Wymiana kontyngentów nastąpiła też w Estonii, gdzie brytyjskich lotników zastąpiły siły hiszpańskie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Trzy osoby podejrzane o udział w oszustwach na funkcjonariusza CBŚP zatrzymali bialscy policjanci. Sprawcy, podszywając się pod policjantów, wyłudzili ponad 300 tysięcy złotych. Zatrzymani to dwaj obywatele Ukrainy oraz Polka, mieszkanka Warszawy. Cała trójka trafiła do aresztu. Dwa zgłoszenia o oszustwach wpłynęły do bialskiej komendy pod koniec lipca, mówi rzecznik bialskiej policji Barbara Salczyńska-Pyrchla. W obydwu przypadkach oszust przekonał pokrzywdzona, że ich pieniądze są zagrożone. W pierwszym przypadku 89-latka przekazała ponad 11 tysięcy złotych. W drugim kwota wyniosła ponad 200 tysięcy złotych. 68-letnia pokrzywdzona zlikwidowała wówczas lokaty i zaciągnęła kredyty, natomiast kartę do konta wraz z PIN-em przekazała nieznajomemu po wyjściu z banku. Dwaj zatrzymani mężczyźni odpowiedzą też za oszustwo, do którego doszło w Toruniu na początku sierpnia. Wówczas pokrzywdzony, wierząc, że rozmawia z policjantem, przekazał sprawcom 115 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jaka czeka nas w nocy jutro aura? Zdaniem synoptyków w nocy zachmurzenie będzie duże, choć z przejaśnieniami, na południowym wschodzie nawet rozpogodzeniami, ale przelotnie może popadać, a na północy i początkowo południowym wschodzie może w nocy zagrzmieć, w nocy około 11 stopni. A jutro zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, miejscami przelotnie popada deszcz, na północnym zachodzie, Pomorzu oraz na południowym wschodzie może zagrzmieć, jutro około 19 stopni właściwie w całym kraju. Wiatr raczej umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. Dzień dobry Państwu, 6 minut po godzinie 18. Zapraszamy w podróż. Przez najbliższe dwie godziny będziemy Państwu towarzyszyć. Jeśli Państwo są w drodze, a chcieliby Państwo przekazać innym zmotoryzowanym jakieś bardzo ważne informacje, proszę dzwonić, jesteśmy do dyspozycji, przekażemy je dalej. 22 i 7 trójek. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Zapraszamy. Train with nobody. I- Słuchamy po drodze z trójką. Ja wiem, że w popołudniowej audycji dzisiaj państwo wspominali swoje początki za kierownicą, egzaminy na prawo jazdy, a ja chciałbym pójść krok, a nawet może i dwa kroki dalej i zapytać państwa, w związku z tym, że to jest audycja po drodze z trójką, co mogliby doradzić starsi kierowcy swoim młodszym kolegom? Co by im mogli doradzić? Co mogliby wskazać? Na co zwrócić uwagę? 2-2 i 7 trójek. Co starsi koledzy kierowcy mogliby przekazać młodszym swoim kolegom? Ciekawy jestem szalenie, co państwo będą chcieli poradzić. 2-2 i 7 trójek. 70. wydanie listy przebojów jest za nami. Proszę na nie zwrócić uwagę, tym bardziej, że jest to notowanie przełomowe, bo przyniosło nam zmiany. Od teraz mamy 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji. Wszystko do państwa wglądu na lptpolskieradio.pl, czyli na naszej internetowej stronie. Proszę już decydować i głosować i układać kolejne wydanie listy, czyli notowanie 71. Wśród tych 13 propozycji do państwa dyspozycji między innymi nowe 30 Seconds to Mars i Get Up Kid. Love someone, but watch them leave. It Program Trzeci Polskiego Radia.

Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest już prawie 18.30, no to czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Kuba Domoracki, dzień dobry. Dzień dobry, a poważne utrudnienia wciąż utrzymują się na autostradzie A4 w Małopolsce. W pobliżu węzła Kraków-Bieżanów zderzyły się 4 auta osobowe i 2 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Na 426 kilometrze jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona. Utrzymuje się tam potężny kilkunastokilometrowy korek. Na A4 utrudnienia pojawiły się także na Dolnym Śląsku, w okolicach węzła Chojnów. Tam bus wypadł z jezdni, na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, ale w kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden pas. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa nr 11 pomiędzy Koszalinem i Bobolicami. W miejscowości Bonin ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i niestety był to wypadek śmiertelny. Służby kierują na objazd. I jeszcze Zakopianka, a tam spore spowolnienie obserwujemy w Klikuszowej, w Nowym Targu i w Szaflarach, a zwłaszcza pod samymi Tatrami. A teraz w Trójce Ekonomia, Marcin Jagiełowicz. Codziennie do banków trafia 1000 wniosków o przyznanie bezpiecznego kredytu 2%. Tak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Średnia kwota we wniosku to 343 tysiące złotych. 80% wniosków dotyczy mieszkania, 20 domów. Po kredyt najczęściej zgłaszają się osoby pomiędzy 26 a 35 rokiem życia. Te informacje, które spływają do nas w zakresie wdrożenia programu, można już dzisiaj swobodnie powiedzieć, że wskazują na to, że to był strzał w dziesiątkę, to był dobry program, to był program, który rzeczywiście był oczekiwany, ale pamiętajmy, że zmieniła się znacząco koniunktura i zmieniła się, można powiedzieć, prognoza, jeśli chodzi o cały rynek kredytowy. W lipcu udzielono ponad 40 tysięcy kredytów, 43 tysiące kredytów mieszkaniowych, z czego 18 tysięcy to są wnioski w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Waldemar Buda odniósł się też do prognoz mówiących o rosnących cenach mieszkań. Mamy informację, że Poznań-Łódź to jest minus 1%, jeśli chodzi o ceny w lipcu. Czy Gdańsk i Trójmiasto to jest plus 3%, Wrocław plus 1%. Więc to pokazuje, że nie ma takiej dynamiki, jak niektóre mogłyby opracowania i artykuły wskazywać. Są miejsca, w których nawet mieszkania w lipcu staniały. To nie są dane nasze, tylko dane rynkowe opracowania. Łódź-Poznań przykład jest minus 1%, jeśli chodzi o ceny nieruchomości. Tak mówił minister rozwoju Waldemar Buda. Dodajmy, że według Biura Informacji Kredytowej zainteresowanie kredytami hipotecznymi tylko w lipcu, porównując rok do roku, wzrosło o ponad 270%. Jest podpis prezydenta pod ustawą waloryzującą 500+ do 800+. Andrzej Duda złożył podpis pod dokumentem w mazowieckim Tarczynie, między innymi w obecności szefa rządu Mateusza Morawieckiego. Pokrywa to wzrosty inflacyjne, jakie w międzyczasie miały miejsce. Jest to więc zwiększenie tego świadczenia i to realne, nie tylko wyrównanie straty, którą wywołała inflacja. To są wydatki, które ja nazywam inwestycyjnymi. Wypłata już nie 500, a 800 zł na dziecko zacznie działać po nowym roku. Nie będzie trzeba składać żadnych wniosków. Po waloryzacji roczny koszt obsługi tego programu wzrośnie do 64 miliardów złotych. Nastroje w niemieckim przemyśle są najgorsze od wybuchu pandemii. Tak wynika z opublikowanego dziś indeksu PMI. Ten wskaźnik, tworzony na podstawie ankiet wśród menedżerów, zjechał poniżej 39 punktów, a punktacja poniżej 50 oznacza kurczenie się gospodarki. Tyle nastroje, ale nie lepiej jest też w danych z realnej gospodarki. Produkcja przemysłowa skurczyła się o 1,5% w czerwcu w porównaniu z majem. I jeszcze z rynków międzynarodowych przenosimy się bliżej. bliżej naszych portfeli, w przyszłym roku podatek od psa może wzrosnąć. Ministerstwo Finansów podało nowy limit, który wynosi ponad 173 zł, a nie, tak jak dotychczas, nieco ponad 150. To górne limity, a każda gmina decyduje o nałożeniu takiego podatku i jego ewentualnej wysokości właśnie do tego wspomnianego maksymalnego pułapu. Po południu za franka musimy zapłacić 4,60, za euro 4,42, za dolara 4 złote i 2 grosze, za brytyjskiego funta 5,14, a to znaczy, że złoty liże rany po tygodniowych spadkach i teraz nieco się umacnia. A co na giełdzie? Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie bez większych emocji, z niewielkimi obrotami i spadkiem na zamknięciu o ponad 0,8%. Pan, panie redaktorze, jest kierowcą z długoletnim stażem? Kategoria B, proszę pana. Policzmy szybko, 12-13 lat? No, coś takiego. No to już mógłby pan udzielać rad innym kierowcom, co? No, proszę pana. Tym młodym adeptom. Oczywiście, że tak. I co by pan powiedział? Gdzie się tak śpieszysz? Nauczcie się dobrze na kursie parkować tyłem, bo potem to już nie przychodzi tak łatwo. Proszę posłuchać, co jeden ze słuchaczy ma do zaproponowania. Najważniejsza zasada w ruchu drogowym to ta mówiąca o ograniczonym zaufaniu do drugiego kierowcy, kiedy wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej. Jakkolwiek widzimy mrugający migaż, zawsze patrzymy do końca na ten manewr i patrzymy też w oblicze drugiego kierowcy, czy jego manewr jest adekwatny do wskazówek, jakie daje jego auto. Ale trzeba powiedzieć, że każda podróż samochodem to jest jakby osobna historia, prawda? I różnego rodzaju zdarzenia mogą nam się przytrafić. No tak, ale to czytanie z twarzy, to rzeczywiście, to jest ważna umiejętność, taka społeczna, no ale ona za kółkiem też się przydaje. Mi się przypomniało takie... A po zmroku? Takie... No, wie pan, to no, faktycznie, to po zmroku, tym trudniej. Nie jeździmy po zmroku. Pamięta pan taką radę z kursu na prawo jazdy, zachowaj szczególną ostrożność? No, oczywiście, no zawsze. To zawsze mnie jakoś tak trapiło. To w ogóle w życiu nawet dobra rada jest, ale to już tak. Może zostawmy ten wątek. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękujemy, a w sprawie rad dla młodych kierowców proszę dzwonić 22 i 73. Oczywiście, jeżeli widzą państwo jakieś utrudnienia na drogach, które warto przekazać innym zmotoryzowanym, też proszę dzwonić. Głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu Za 16 minut będzie godzina 19. Słuchają Państwo po drodze z Trójką. Dzisiaj pytamy Państwa o to, co mogliby doradzić starsi kierowcy swoim młodszym kolegom. Kiedyś był zielony listek dość popularny i to było takie oznaczenie adepta, który dopiero stawia pierwsze kroki na drodze. A dzisiaj co mogliby doradzić starsi kierowcy młodszym kierowcom? Przede wszystkim myślenie za tych, którzy jadą przed nimi i myślenie za tych, którzy jadą za nimi. Ja cały czas tak się zachowuję na trasie. Poza tym chciałem też się zwrócić do młodych kierowców, żeby w czasie jazdy nie wysyłali SMS-ów i nie rozmawiali przez telefony komórkowe. No, to się myślę dotyczy też i tych starszych. Kto nigdy tego nie robił, niech pierwszy rzuci kamień. Natomiast rodzi się pytanie, naśladować czy nie naśladować? Co niektórzy mogliby doradzić, by młodsi nie naśladowali ich brawury. Na przykład często widzę, jak jedzie nauka jazdy przez teren zabudowany powoli, 50 na godzinę, a wszyscy starsi kierowcy jak tylko mogą, to wyprzedzają. O, i tutaj pewien apel, nawet prośba o cierpliwość do zmotoryzowanych. Myślę, że nie tylko do tych młodszych, starszym też czasem tej cierpliwości brakuje. Co by mogli doradzić starsi kierowcy swoim młodszym kolegom? Dzisiaj ten temat w Po drodze z trójką. Czekamy na Państwa opinie 2, 2 i 7 trójek. Oczywiście nie zmieniamy również faktu, że jeżeli widzą Państwo coś niepokojącego na drodze, koniecznie proszę przekazać to innym zmotoryzowanym, też 2, 2 i 7 trójek. Tymczasem Piotr Łodej i jego gość dziś o mechanizmach, ba nawet algorytmach dezinformacji. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w trójce. Dzień dobry. W naszym cyklu przygotowań do tego, byśmy byli dobrze poinformowani w czasie kampanii wyborczej albo przed kampanią wyborczą, często spotykamy się z treściami dezinformacyjnymi w internecie, w mediach społecznościowych. Myślę, że powinniśmy powiedzieć, jak działają te mechanizmy, które w pewien sposób nam podpowiadają właśnie te narracje dezinformacyjne. Myślę tu o algorytmach. Panie redaktorze, nie tylko narracje, żebyśmy nie mieli takiego przeświadczenia, że te algorytmy promują dezinformację, bo nie jest tak do końca. To jest raczej skutek samej idei ich funkcjonowania, bo ona się opiera, czy to są algorytmy wyszukiwarek internetowych, czy są to algorytmy mediów społecznościowych. Większość z nich opiera się na takim założeniu, że uczy się preferencji pojedynczego użytkownika i na podstawie tych preferencji przewiduje nowe treści, algorytm oczywiście, które mogą tego użytkownika zainteresować. I bardzo pomocne. Oczywiście, tak, w perspektywie takiej pojedynczej, jednostkowej wydaje się to pomocne, no ale z drugiej strony mówimy o kampanii wyborczej związanej z sympatiami politycznymi. To właśnie, jaki to ma wpływ na politykę? To ma bardzo duży wpływ na politykę, bowiem te algorytmy, ucząc się naszych preferencji politycznych, tak jakby automatycznie podsuwają nam treści zgodne z naszym poglądem, utwierdzające nas w tym poglądzie, a zatem w efekcie radykalizujące nasze poglądy, nie dopuszczają nas de facto do zderzenia tych poglądów z innymi przekonaniami, bo po prostu nam się nie wyświetla inny punkt widzenia. Dostajemy tylko i wyłącznie te treści, które sprawią nam przyjemność, zadowolą nasze poczucie, powiedzmy, że informacja jest dla mnie interesująca, ale to nie zawsze jest tożsame z tym, że nas to wzbogaci intelektualnie albo spowoduje, że rozwiniemy swoje myślenie, czy lepiej zrozumiemy jakieś zjawiska. Ale przez cały czas to jest konsekwencja naszego wyboru, kliknięcia. Nie, panie redaktorze, to jest skutek naszych wcześniejszych wyborów podsumowanych razem i w efekcie algorytm sam decyduje już na przyszłość o tym, co panu wyświetlić. Zamykając nas na inne informacje sprzeczne, tak, albo niezgodne z naszym poprzednim wyborem. Formalnie, tak, formalnie nie jesteśmy zamknięci, bo może sobie pan kliknąć na przykład na 15 stronę w wyszukiwarce, no ale uczciwie rzecz biorąc niewiele ludzi tak robi. Zazwyczaj zatrzymujemy się na pierwszej stronie i przeglądamy tylko kilka podstawowych linków z góry, nawet nie zjeżdżamy do dołu strony i to jest problem. Czyli tak? Co, scrollować, męczyć się, włożyć w to trochę więcej wysiłku niż podpowiada nam algorytm, to założenie jest jakby przeciwstawne do tego, po co został wymyślony. Mówiąc szczerze, dotarcie do prawdy zawsze wymaga wysiłku, więc odpowiedź brzmi tak, męczyć się, jeśli chcemy odkryć coś wartościowego. Jeśli chcemy zadowolić się pozorem informacji albo informacjami, które reprezentują określony światopogląd, to oczywiście też nikt nam tego nie zabroni. Mówię tylko, że to w pewien sposób zubaża nasze postrzeganie rzeczywistości, bo nawet cała idea dialogu, również politycznego, opiera się na tej takiej nieustannej wymianie poglądów. A algorytmy uniemożliwiają nam wymianę poglądów, bo w ogóle nie możemy tych innych poglądów tak naprawdę dostrzec, bo dostajemy tylko te, które są zgodne z naszymi. Tu chyba też niebezpieczeństwo jest tej radykalizacji, przesuwania się w jedną, w drugą stronę w poglądach. Tak, to czy jest wpychania przez algorytm nas w taką przestrzeń. To jest efekt też psychologiczny, tak? Im więcej dostajemy informacji, które no, potwierdzają nasz światopogląd, tym bardziej się nim nudzimy, mówiąc już tak bardzo w uproszczeniu, a zatem chcemy mocniejszych wrażeń informacyjnych, więc szukamy treści mocniejszych, radykalizujących. No